کیونکہ اس وقت تک میرا ذہن یہ تھا کہ یہ دورہ تو بڑے بڑے سیاسی لیڈر کرتے ہیں. اخباروں میں آتا تھا نا کہ وہ سفر میں وہ فلاں ملک کا دورہ کیا, تو وہ وزیر اعظم نے فلاں ملک کا دورہ کیا, تو فلاں بہت بڑے عالم صاحب نے فلاں ملک کا تبلیغی دورہ کیا. تو میں بولا میں پھٹیچر آدمی سمجھے چکا جیب میں نہیں ہے, بات کرنے کی سدھ نہیں ہے, اور یہ دو راہ اور حیدرآباد کا, تو میرے یقین والے بہت بڑی بات تھی. خیر تو وہ وقت بھی آیا کہ ہم حیدرآباد قافلہ لے کر پہنچے اور گلی گلی یا رسول پاک کہتے پھرتے تھے, صلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ کے نعرے ہم نے وہاں گلیوں گلیوں گلی گلی میں ہم نے یہ مطلب ہے کہ لوگ دیکھنے جمع ہو جاتے تھے اور حیرت ہوتی تھی کہ یہ کتوں آ گئے, یہ کیا ہو گیا, سبحان اللہ, اتنے داڑھی والوں کے داڑھے کے داڑھے حیدرآباد میں کہاں سے اتر آئے. تو اللہ کا کرم ہوا کہ چراغ سے چراغ جلتا رہا. اب حیدرآباد میں میں یہ عرض کر سکتا ہوں کہ بلا مبالغہ حیدرآباد میں ہزاروں داڑھی والے الحمدللہ دعوت اسلامی نے تیار کر دیے, الحمدللہ باب الاسلام کا یہ بہت بڑا شہر ہے حیدرآباد, باب المدینہ کے بعد دوسرے نمبر پر حیدرآباد آتا ہے. تو الحمدللہ تو اس طرح یہ کہ نہ صرف حیدرآباد, اب تو دنیا کے 176 ممالک میں دعوت اسلامی کا پیغام پہنچ گیا ہے اللہ کی رحمت سے. تو اس وقت تعجب ہوتا تھا, تو آپ آ جائیں انشاءاللہ مل جل کر کوشش کرتے ہیں, اور لاکھوں لاکھ تائب ہو گئے اور الحمدللہ انہوں نے مطلب یہ دیکھو نا, آج دنیا پاگل ہوتی جا رہی ہے, اور ابھی باب المدینہ میں میرا خیال ہے ذرا جو فائرنگ کا سلسلہ ہو نہیں, ابھی 11 بجے نا, ہاں جہاں 12 بجے ہوں گے نا وہ فائرنگ, لیکن ابھی ٹرائی کے لیے فائر ہو سکتا کرتے ہوں گے کیونکہ یہ ایڈوانس میں پاگل ہو جاتے ہیں. اس لیے ہم کو نمازی نماز پڑھنے والوں کو سبق حاصل کرنا چاہیے کہ ہم انتظار کرتے ہیں کہ امام صاحب جب مصلی کی طرف آگے بڑھیں گے تب آستینیں چڑھا کر بھاگتے ہیں استنجا خانے کی طرف کہ اب چلو بھائی نماز جماعت کھڑی ہو گئی. تو کاش ہم کو بھی یہ سعادت مل جائے گا اذان جا کر مسجد کے اندر سنا کریں, کاش کہ یہ جو گناہ کرنے والے جلدی جلدی پہنچ جاتے ہیں. دوبارہ بھی ہے کہ مل جل کر کوشش کریں گے, دعوت اسلامی کر رہی ہے, نیکی دعوت کی دھومے مچا رہی ہے, جو ساحل محترم نے فرمایا وہ الحمدللہ دعوت اسلامی وہ کام کر رہی ہے. اور آج دیکھو نا ہزاروں کو یہاں ادھر فیضان مدینہ میں جمع کیا ہوا ہے نا, اور یہ کوئی ان میں ایک بھی نہیں ہے کہ جو یہ ہیپی نیو ایئر کے نام پر وہ گناہ بھرے سلسلوں میں جائے. الحمدللہ سب کے سب یہاں یا رسول پاک کہنے والے جمع ہو گئے, عاشقان رسول الحمدللہ, اور نہ جانے کہاں کہاں لاکھوں امید ہے کہ ناظرین مدنی چینل پر یا رسول پاک کا انشاءاللہ ورد کر رہے ہوں گے انشاءاللہ. صلی اللہ علیہ وسلم. یا رسول اللہ کے نعرے سے غم کو پیار گئے, یا رسول اللہ کے نعرے سے غم کو پیار گئے, ہم نے یہ نعرہ لگایا اپنا بیڑا پار. میں نے آپ کے آپ کا بہت زیادہ وقت دے لیا. ابھی تو وہ سوال ہے آپ کے لیے. آپ جو بیٹھے میرا شیر اس وقت میدان میں, ابھی سوال آتے ہیں بابا, ذرا چلا دو جلدی جلدی. سوالات تو بے شمار ہوں گے, میرا کان پہ رکھ رکھ کے موبائل میرا کان بھی ڈوب گیا. کہ موبائل پہ ہوں نا میں. جلدی چلاؤ یار. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. باپا جان کی بارگاہ میں میرا سوال ہے کہ سال کے شروع میں بعض لوگ کہتے ہیں کہ جو کامیابی ہو سال کے آخر تک بھی کامیابی ہوتی ہے, اگر سال کے شروع میں ناکامی ہو, پہلا دن ناکامی سے گزرے, تو سال کے آخر تک بھی ناکامی رہتی ہے. اس کے بارے میں ہماری رہنمائی فرما دیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بابا جان سے دعاؤں کی درخواست ہے, مجھ گناہ کار پر نظر کرم فرمائیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اول تو یہ جو سال جس نسبت سے آپ کیا, یہ سال اسلامی سال تو ہے بھی نہیں نا, یعنی یہ اسلامی سال تو ہمارا دوسرا مہینہ چل رہا ہے ہجری سن کا, یہ تو مطلب شمسی سال بولتے ہیں اس کو, شمسی تاریخیں آج کے نام ہے ہمارے یہاں, اسی سے سارا نظام اسلامی ممالک کا بھی چل رہا ہے. گناہ نہیں ہے, پہلے بہت سختی کی تھی اعلی حضرت کے فتح رضی اللہ میں, تو اس سال کی بہت مخالفت کی گئی ہے کہ اجمیوں کا سال ہے, لیکن اب چونکہ اس پر تحمل ہے عوام کا, اب اگر اس کو روکا جائے تو حرج ہو جائے کہ سارا نظام اسی پر آ گیا ہے. لیکن یہ نیا سال ان مانو کر نہیں ہے. اچھا پھر بھی چلو ٹھیک ہے, نیا سال ہے تو نیا سال ہے, اوکے. اگر کوئی بولتا ہے ہیپی نیو ایئر, اوکے, کوئی حرج نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ نیا سال ہمارے لیے خوشیوں کا پیغام لائے, آمین. لیکن یہ اسلام میں بدشگونی نہیں ہے, یہ غالباً بدشگونی کی بات ہے کہ مطلب اگر پہلا دن خراب گیا تو وہ سارا دن خراب گیا. جیسے وہ بعض لوگوں میں ہے کہ اگر وہ گھر سے باہر نکلے اور اس کے آگے سے اگر بلی گزرے تو پھر وہاں بھاگ جاتے ہیں کہ وہ بلی کالی بلی آ رہے اتری ہے تو بھاگو, اب ہمارا کام نہیں ہوگا. تو اسلام میں صرف بدشگونی نہیں ہے, اسلام میں اچھا شگون ہے, بدشگون نہیں ہے. تو یہ کہ پہلی تاریخ کو اگر کوئی بیمار ہو گیا تو ایسے آپ معلومات کر لینا, خاندان میں نکل آئیں گے جو وہ 1 جنوری کو بیمار ہوں گے پچھلے سال, اور پھر وہ سارا سال دن دن آتے پھرتے ہوں گے, بیماری دور ہو گئی ہوگی کسی کی. مطلب اگر پہلی تاریخ ایسی گزری ہوگی کہ وہ بے روزگار ہوگا, اور اس کے بعد وہ سارا سال پھر وہ برسر روزگار رہا ہوگا, نوکری بھی مل گئی ہوگی, کاروبار بھی چمک گیا ہوگا, سب کچھ ہو گیا ہوگا. تو یہ یعنی کہ ایسی کوئی صورت یعنی کہ نہیں ہے کہ پہلا اگر دن خراب ہوا تو سارا سال خراب ہو جائے گا. تو پہلا دن اچھا ہوگا سارا سال ہونا چاہیے. تو اس کی کیا وجہ ہے جو پہلے دن کو زندہ ہوتا ہے اور پھر بعد میں مر بھی جاتا ہے. اب دیکھو نا 1 جنوری کو بہت سارے لوگ زندہ ہوتے ہیں اور پھر یہ آئندہ 1 جنوری تک بہت سارے اس بیچ میں لاکھوں لوگ مر چکے ہوں گے, بیمار پڑ چکے ہوں گے, اسپتالوں میں پڑے ہوں گے. تو ایسا کچھ نہیں ہے, ٹھیک ہے. واللہ تعالی اعلم ورسول اعلم عز و جل و صل اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اچھا دن کیا ہوتا ہے؟ کیا اچھا دن؟ پیسے مل گئے, لاٹری کھل گئی, کیا اچھا دن؟ کیا اچھا دن؟ وہ ہے کہ جس دن کوئی گناہ نہ ہو. اللہ ہے کہ جس دن کے اندر گناہ ہوا وہ دن تو خراب ہو چکا. صبح اٹھتے ہی نافرمانی ہے, فجر کی نماز ہی قضا کر دی, قصدن قضا کر دی, ذہن ہی نہیں ہے. اب یہ کہ اب دن کیا اچھا گزرا, اور جا کر کوئی حلال روزی تو کمانی نہیں ہے, جھوٹ بولنا ہے, ملاوٹ والے جو آئٹم ہیں وہ بغیر ملاوٹ شو کیے دھوکے سے بیچنے, فراڈ کرنا ہے, یہی تو آج کل انداز زندگی رہے گی ہمارا. درست کہہ رہے ہیں بابا, درست, یہی توجہ دلانی ہے. یقینا اچھا دن ہوا کہ جس دن کوئی گناہ نہ ہو. آئے آئے. اور ایسا دن کہاں نصیب ہو, کس کو نصیب؟ اللہ راضی تھے. ماں باپ کی نافرمانی اپنی جگہ پر, بال بچوں کے حقوق تلفی اپنی جگہ پر, حقوق العباد کی پامالی اپنی جگہ پر, یعنی کہ دن کا آغاز گناہ کے گناہ گناہ گناہ گناہ, جب تک نیند نہیں آتی وہ گناہ جاری ہوتے, یہاں تک کہ بعض بیچارے جو ہیں کہ وہ سونے سے پہلے بھی سیرا میں وہ گانے بجا کر سوتے ہیں, گانے سن سن سنتے سنتے سوتے ہیں, یعنی کہ آنکھ نہیں لگتی جب تک گناہ جاری ہے. آنکھ کھلتے ہی پہلا کام ریموٹ کنٹرول کے ذریعے گانے بجانا ہے. ہاں یہ بھی ہوتا ہوگا صحیح. اٹھتے ہی وہ ریموٹ کنٹرول لیا, سب سے پہلے وہ ٹیپ ریکارڈر پلے کیا اور اس کے بعد اونچی آواز کر کے باتھ روم میں چلے گئے. بہت بہت بہت زیادہ نیکی کی دعوت کی حاجت ہے بابا, بہت زیادہ حاجت ہے. بہت مدنی قافلوں کی ضرورت ہے, یہ بغیر چارہ نہیں ہے. انفرادی کوشش کی بھی اتنی ضرورت ہے. جی صحیح ہے. وہ گناہ دیکھے آدمی اس کو سمجھائے, سمجھانے کا بھی رجحان نہیں ہے. بہت اہم مدنی پھول لیا ہے بابا کہ سمجھانے کا رجحان نہیں ہے اور یہ اتنا بآسانی یہ کام یہ عمل دستیاب ہے کہ اگر انفرادی کوشش کی طرف توجہ چلی جائے اور ہر شخص یہ غور کرے کہ میں روزانہ کسی ایک ہی کو انفرادی کوشش کر کر صحیح طور پر سمجھانے میں کامیاب ہو جاؤں تو بابا الحمدللہ ہزاروں اسلام بھائی اس کام میں لگے تو اور ہر ایک دن میں ایک ہی کی طرف انفرادی کوشش کا ذہن رکھے. ایک ایسے ہی عرض کر رہا ہوں تو یہ ہزاروں اسلامی بھائی اس 12 ماہ کے اندر کتنوں پر انفرادی کوشش کر کے ان کو گناہوں سے بچانے میں کامیاب ہو جائیں. بے شک اصل کام انفرادی کوشش سے ہی ہوتا ہے. بیان اپنی جگہ پر ہے, قافلے بھی الحمدللہ اچھے ہیں, انہوں کہیں کہ قافلوں میں انفرادی کوشش کا عنصر جو بہت نمایاں ہوتا ہے اور انفرادی کوشش کی تربیت بھی ملتی ہے اس میں. تو یہ کہ انفرادی کوشش جو ہے نا یہ جان ہے اسلام خدمت کی. سارے نبیوں نے انفرادی کوشش کی, میرے صلی اللہ تعالی علیہ وسلم انفرادی کوشش کے لیے شروع میں مینا شریف کے خیموں میں تشریف لے جاتے تھے اور انفرادی کوشش ہی کے نتیجے میں کچھ لوگ مسلمان ہوئے. پہلے مدینہ, پھر مدینہ شریف کی دعوت دی اور میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مدینہ تشریف لے گئے اور یہ سارے متنے کے روپ سے ہمارے وہ تاریخ بھری پڑی ہے ان واقعات سے. انفرادی کوشش جو یہ اسلام تبلیغ کی نیکی کی دعوت کی چال ہے. ان کو سمجھے گی لمبا چوڑا مطلب ہے کہ بیان تو آدمی کرتا ہے, مزہ بہت آتا ہے, واہ واہ ہوتی ہے, نعرہ لگتا ہے, لوگ تعریف کرتے ہیں کہ یار کیا کر دیا. حالانکہ اس سے زیادہ ثواب اس میں سمجھتا ہوں ہے کہ کوئی نماز میں غلطی کر رہا ہے اور ذن غالب ہے کہ میں اس کو سمجھاؤں گا تو یہ مان جائے گا اور وہ غلطی یہ تھی کہ وہ فرض ترک کر رہا ہے, کوئی نماز اس کی ہو نہیں رہی تو اسی غلطی ہے. تو اب اس کو سمجھانا واجب ہے تو کہ جبکہ ذن غالب ہو کہ یہ مان جائے گا. تو اب یہ کہ ایک طرف ساری زندگی یہ بیانات کرتا رہے, قافلوں میں سفر کرتا رہے, نیکی کی دعوت دیتا رہے, یہ سارا ثواب ایک طرف, اور ایک طرف اس کی نماز درست کر دینا اس کا ثواب زیادہ, اس ایک کی نماز کی غلطی دور کرنے کا. اس لیے کہ سارا سال اگر یہ قافلوں میں سفر نہیں کرتا, ساری زندگی سفر نہیں کرتا, گناہگار نہیں ہوگا. اور جبکہ ذن غالب آ گیا کہ بعد میں غلطی کر رہا ہے اور فرض ترک کر رہا ہے اور میں اس کو سمجھاؤں گا تو یہ باز آ جائے گا, اب اس کو سمجھانا واجب ہو گیا, نہیں سمجھائے گا تو گناہگار ہوگا. اس کی اہمیت زیادہ, لیکن یہ ہمارے اسلامی بھائی کو سمجھتے نہیں اس کو, دیکھے بہت مطلب دیکھے اگنور کرتے کہ چھوڑو یار, چھوڑو یار, جانے دیا چلتا ہے, چھوڑو یار, خیر خیر ہے, ایسے نہیں یار. آپ سب اگر یہ تل جاؤ نا کہ ایک دوسرے کو سمجھاتے رہو کہ جس نے مطلب نماز پڑھی, آپ نے چلا کے نماز پڑھ رہا تھا, اس کو السلام علیکم کر کے پیار محمد سے سمجھا کہ بھائی وہ آستین ہے, نیچے کر کے نماز پڑھنی چاہیے کہ آدھی کلائی سے اوپر اگر آستین چڑھی ہوئی ہے تو نماز مقرر تحریم ہوتی ہے. اس طرح کوئی وضو کر رہا ہے, وضو میں کہوں کہ 99.9 مسلمان غلط کرتے ہیں تو شاید غلط نہ ہوگا, اتنا وضو غلط کرتے ہیں, اتنی جلدی وضو کرتے ہیں. اور آج کل سردیوں میں تو شاید 2001 کا وضو صحیح ہوتا ہو تو ہوتا ہو, مبالغہ کر رہا ہوں, سردیوں میں جھڑیاں پڑ جاتی ہیں. اور آپ کے یہاں اس وقت سردی میرا خیال ہے بہت عروج بام پر ہے, زمہر کی یادیں ہوں گی آپ کے یہاں, تو جہنم کا ایک طبقہ ہے زمہر, ٹھنڈک کا عذاب, تو جب بھی کوئی ایسا ہو نا کہ سردی کی آئی بات تو سردی کے عذاب کو یاد کرے، گرمی کی بات آئی تو جہنم کی گرمی کو یاد کرے، کہ اپنے لیے آخرت کی فکر کا کوئی نہ کوئی راستہ نکال لے. تو آپ کو اس پر ہو سکتا ہے جہنم کی ٹھنڈک کا عذاب یاد آ رہا ہو. اتنی سنا ٹھنڈ آپ کے یہاں بہت سردی ہے، ہمارے یہاں اس وقت تو اتنی ٹھنڈی اتنی بہت یعنی کہ وہ نارمل ہے، مدنی موسم تھوڑی تھوڑی سردی ہے، سردی ہے اتنی نہیں ہے. تو یہ کہ سردی میں وضو جو ہے نا، ایک تو سستی ہوتی ہے کہ جلدی جلدی بھگتا ہو، دوسرا کہ بدن میں وہ جھریاں پڑ جاتی ہیں، کیا بولتے ہیں وہ دھاریاں بن جاتی ہیں، اس میں پانی بہتا نہیں. تو ویسے ہی اعضاء وضو پر پانی ملنا وضو سے پہلے یہ مستحب ہے، اور مل مل کر وضو کرنا یہ سنت ہے، اعضاء کو ملنا بھی سنت ہے وضو میں غسل میں، لیکن کون کتنی زحمت کرتا ہے وہ غور کر لے. اور سردیوں میں یہ کہ خصوصاً مستحب ہے، اس کی زیادہ یعنی کہ وہ تاکید ہے مستحب کہ خصوصاً سردیوں میں پانی ملے آزاد دوپر، یہ کھال اس سے نرم ہوتی ہے پانی بہ جائے گا. تو اگر کھال نرم نہیں ہوئی اور جلدی وضو کیا تو وہ دھاریوں میں پاؤں کی ایڑیوں کی دھاریاں گر جائیں گی سوکھی، پاؤں کے تلوے کی دھاریاں، پاؤں کی انگلیوں کے جو گیپ ہوتے ہیں گالے یہ سوکھے رہ جائیں گے. اس کا پورا یعنی کہ 99.9% وہ کہہ سکتے ہیں کہ امکان ہے کہ وہ دھاریاں سوکھ جائیں. ایک بھی دھاری اگر سوکھی رہ گئی تو وضو نہیں ہوگا، بال برابر بھی جگہ پانی بہنے سے رہ گئی تو وضو نہیں ہوگا. تو کتنی جگہ اس وقت سردیوں میں وہ غلط وضو کی وجہ سے خشک ہو جاتی ہوگی. سردیوں میں موزہ پہنا کریں، پاؤں کے موزے، پاؤں کے موزے پہننے سے اس میں نیتیں کرنی ہوں گی اچھی اچھی کہ وضو پر مدد حاصل کر رہا ہوں، سنت تنظیف ادا کر رہا ہوں، اس سے پاؤں میلے نہیں ہوتے، صفائی رہتی ہے. تنظیف میں نے صفائی کہ صفائی کی سنت ادا کر رہا ہوں، سیدھے پاؤں سے پہل کروں گا پہننے میں، بسم اللہ پڑھ کر پہننا شروع کروں گا. اس طرح انشاءاللہ جناب اچھی سی نیتیں کر کے کہ میں وضو پر مدد حاصل کروں گا، تو یہ وضو پر اس سے مدد حاصل ہوتی ہے، پاؤں میں آپ کے جھریاں کم پڑیں گی اور وضو آسان ہو جائے گا آپ کے لیے. ورنہ اس ٹھنڈی ہوا لگے گی نا تو ایک دم وہ دھاریاں آپ کی جھریاں جو نمایاں ہو جائیں گی، اور پاکتا آسانی سے جاتا نہیں ہے اس میں. پھر دوسرا یہ کہ موزے پہننے سے آپ کے پاؤں پھٹیں گے نہیں، عام طور پر پاؤں پھٹ جاتے ہیں سردیوں میں، بہت تکلیف ہوتی ہے. تو میں نے یہ اپنا میرا تجربہ ہے کہ میرے پاؤں پہلے بہت پھٹتے تھے، اب اس وقت بھی میں نے موزے پہنے ہوئے، سردیوں میں میرا اہتمام ہوتا موزے کا، تو الحمدللہ پاؤں نہیں پھٹتے یا پھٹتا تو بہت کم، بہت ہی کم. تو وضو میں مدینہ مدینہ ہو جاتا ہے، بہت آسانی ہو جاتی ہے. جس سے بند پڑے وہ جرم نہیں، موزے پہنا کریں، انگلش میں کیا بولتے ہیں سوکس پہنا کریں. نہیں وہ یو کے والے اور یہ بھی سب آگے ہوں گے نا، اگر افریقہ والے بھی یہ موزے پھر ڈھونڈتے پھریں گے کہاں ملتے ہیں. واللہ تعالی اعلم ورسول اعلم عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلوا علی الحبیب. انفرادی کوشش کیا کریں، سب کو سمجھا کریں، ایک ایک کو سمجھا کریں. کم از کم روزانہ ایک ایک کو نمازی بناؤ نا تو مسجد بھرو تحریک میں جان پڑ جائے گی. مسجد بھرو تحریک، مسجد بھرو تحریک، مسجد بھرو تحریک، انشاءاللہ. اس وقت تو اسپتال بھرو تحریک چلی بھی ہوگی. ہاں ابھی زخمی گریں گے دار دار دار کر کے، کہیں آگ لگے گی، کہیں گولی لگے گی، کہیں گاڑی کلٹی ہو جائے گی، کہیں کچھ ہوگا. ابھی تھوڑی دیر ہوگا بہت کچھ ہونے والا ہے، یہ ہر سال ہوتا ہے، اس لیے میں عرض کرتا ہوں. شرابیں پی کر بدمست ہو کر گریں گے، سر پھٹیں گے ان کے، کوئی زہریلی شرح میں چلیں گی تو ان کی وجہ سے بے ہوش ہو کر اٹھا اٹھا کر اسپتالوں میں بیچاروں کو ڈالا جائے گا. اللہ ان بیچاروں کو توبہ کی توفیق نصیب کرے اور یہ سارے باز آ جاؤ اور مدنی چینل پر بیٹھ جاؤ. اگر باب المدینہ سے ہو تو جلدی جلدی فیضان مدینہ میں آ جاؤ. آ جاؤ فیضان مدینہ میں آ جاؤ. انشاءاللہ فیضان مدینہ میں ہمارے لیے جنت کا سامان ہوگا اور انشاءاللہ جنت میں چلیں گے وایا مدینہ انشاءاللہ. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا نام نصیر احمد بھٹے جی, میں نئے ہوں لاہور سے. آج رات کے 12:01 پر سن 2012 جو ہے وہ شروع ہو جائے گا, تو اس سلسلے میں ہماری جو نوجوان نسل ہے اور خاص طور پہ جو نئی پود ہے وہ اس نئے سال کو اپنے انداز میں مناتے ہیں, جبکہ جو ہماری اسلامی تعلیمات ہیں اس کے مطابق پاکستان نئے سال کو منانے کے کچھ اور طریقے ہیں عبادت وغیرہ کے. تو ویسے میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ویسے تو ہر دن جو ہے وہ ہمارے لیے نیا دن ہوتا ہے, اور ہمارا جو اسلامی سال ہے وہ یکم محرم سے شروع ہوتا ہے, قربانی سے شروع ہوتا ہے اور قربانی پہ ختم ہوتا ہے جب عید الاضحیٰ ہوتی ہے. تو میں یہ جاننا بھی چاہتا ہوں اور یہ میرا ایمفیسس بھی ہے کہ ہماری نوجوان نسل کو آج کا یہ نیو ایئر جو ہے اس کا آغاز کس طرح کرنا چاہیے, اور خاص طور پر موجودہ حالات کے اندر کہ جب پاکستان کے اندر نہیں بلکہ دنیا اسلام کے اندر ایک نفس نفسی کا عالم ہے, تو اس نفس نفسی کے عالم میں ہم جب نئے دن کا آغاز یا نئے سال کا آغاز کرنے جا رہے ہیں 2012, اور میری یہ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ پاکستان کو موجودہ بحرانوں سے نکالے اور پاکستان کے اندر جو اس وقت معاملات چل رہے ہیں, لوگوں کے اندر جو غربت ہے, جو مہنگائی ہے, جو ایک ابتری ہے, اس سے ہمیں نکالے. تو میں یہ چاہوں گا کہ آپ اس میں ارشاد فرمائیں کہ کچھ نسخہ جات ہمیں دیں, پوری قوم کو نسخہ جات دیں تاکہ جس سے ہم اپنے اعمال کے اندر بہتر اعمال کا جو ہے وہ اضافہ کر سکیں, تاکہ ہم دنیا کے اندر بھی اور دین کے اندر بھی سرخرو ہوں. بہت بہت شکریہ. ماشاءاللہ ایمین صاحب آپ کے جذبات مرحبا, آپ کی اسلام کی محبت مرحبا. اللہ آپ کو دنیا اور آخرت کی برکتوں سے مالا مال سے آمین. آپ کو ماشاءاللہ بہت اچھا جذبہ رکھتے ہیں, آپ کا سیاست میں چلے گئے, آپ کو تو دعوت اسلام کے مبلغ ہونا چاہیے. اللہ اللہ اللہ آ جاؤ دعوت اسلام, آ جاؤ مل جل کر انشاءاللہ اس قوم کو صحیح کریں گے. آپ دیکھو تو کتنے جمع کر لیے ہم نے اس وقت عالم مدنی مرکز فیضان مدینہ میں, وہ سبز اماموں کی باہر آئی ہوئی. ہاں ایک طرف مطلب یہ کہ مسلمان جو ہے وہ معاذ اللہ شرابوں اور موسیقی دھنوں پر ناچنے کے لیے تیاریاں کر رہے ہیں, وہاں الحمدللہ ایک تعداد ہے جو یا رسول اللہ کہنے کے لیے جمع ہو گئی ہے, رسول کا ذکر کرنے کے لیے جمع ہو گئی ہے الحمدللہ. خوب الحمدللہ تو اللہ تعالیٰ آپ کے اس ان جذبات کو اور مدینے پر چاند لگائے. الحمدللہ جب سے مدنی چینل کا سلسلہ شروع ہوا ہے, مدنی چینل کے ذریعے موجودہ جو انداز ہے ہیپی نیو ایئر منانے کا, اس کی اصلاح کی کوشش کی جاتی ہے اور آج بھی کئی روز سے جاری ہے. اور جب مدنی چینل ہمارے پاس نہیں تھا اس وقت بھی ہم اپنے بیانات کے ذریعے اور مسلمانوں کو سمجھاتے رہتے تھے, اور اللہ کا فضل ہے کہ ایک تعداد ہے کہ جو توبہ کر کے راہ راست پر آ چکی ہے, اور انشاءاللہ اس سال بھی کئی ایسے ہمیں ملیں گے کہ جنہوں نے توبہ کی ہے, کیونکہ مدنی چینل پر اس طرح کے لوگ بھی گائے گائے سن لیتے ہیں, کچھ نہ کچھ ان کے کانوں تک بھی بھنک پہنچی جاتی ہے. تو اس طرح یہ کہ مل جل کر ہم کوششیں کرتے رہیں گے, اگر ہماری گورنمنٹ بھی قانون کو نافذ کرے, یعنی قانون نافذ کرنے والے جو ایمانی ہیں اور جو ان کو احکامات جاری کیے جاتے ہیں کہ اس رات میں جو جو خرافات ہوتی ہیں, میں یہ بات تسلیم کرتا ہوں قانونی تحفظ ان کو حاصل نہیں ہے, قانونی طور پر یہ جو بھی کر رہے ہیں انلیگل کر اس طرح کا جو یہ کرتے ہیں. اب یہ کہ ہمارے یہاں قانون تو بنے ہوئے ہیں لیکن بددیانت افسران جو ہے نا ان کی آنکھ مچولیوں کی وجہ سے یہ گناہوں کا سلسلہ بڑھتا چلا جا رہا ہے. یہ آخرت میں اللہ کو جواب دے ہوں گے, بھلے مجھ سے ناراض ہو جائیں تو ٹھیک ہے, مطلب آدھی روٹی کم کھائیں, محاورہ ہے کہ دو روٹیاں زیادہ کھائیں, لیکن میں پیٹ کے کفل مدینہ کی بھی وہ دعوت دیتا ہوں کہ کم کھاؤ گے تو صحت مند رہو گے اور عبادت زیادہ کر سکو گے. اس لیے جو بددیانت, سارے افسران ہوتے نہیں ہیں لیکن بددیانت افسروں کی وجہ سے ایسا ہوتا ہے, جیسے ہر سال شب برات میں ہمارے یہاں وہ پٹاخوں پر نئے سرے سے تجدید ہوتی ہے قانون کی کہ پٹاخے بیچنا پھوڑنا یہ وہ یہ سب ممانعت ہے, ہر سال ہوتا ہے, لیکن آپ سبھی سمجھتے ہیں کیا ہوتا ہے, ہر سال پٹاخوں کے دھماکے بڑھتے چلے جاتے ہیں. تو یہی انتظامیہ کے جو بددیانت کالے چور جو ہے نا, یہ رشوت خور جو ہیں, ان کی وجہ سے ایسا ہوتا ہے. تو اللہ کرے کہ یہ سب صحیح ہو جائے. اگر ہمارے پاس قانون ایک سے ایک بہترین قانون ہے جو ہمیں مطلب یعنی کہ ہمارے ملک کو امن کا گہوارہ بنا سکتے ہیں, لیکن افسوس کے قوانین پر عمل نہیں ہے اور اوپر سے لے کر نیچے تک کہہ سکتے ہیں کہ آگے کا ہوا گویا بگڑا ہوا ہے, ہر طرف وہ نفسا نفسی اور انداز دھن چڑی ہوئی ہے. تو اگر آپ جیسے ایم این اے جو ہیں وہ اگر مل جل کر کوشش کریں, کم از کم اپنے اپنے علاقے میں آپ کے علاقے میں تھانے لگتے ہیں انہی میں آپ یہ لے کے کوشش فرمائیں, اور کئی ایسے دیانتدار افسران بھی ہوں گے پولیس کے محکمے میں بھی الحمدللہ اسے دین جلے افسران ہم نے دیکھے جو ہوتے ہیں, ایسو سے مل جل کر اب اپنے علاقوں میں جتنا ہو سکے ان چیزوں پر قدغن لگائیں اور ان چیزوں کو ان کے لیے رکاوٹیں کھڑی کریں اور یہ برائیاں جو ہیں ان پر آپ قابو کریں اور اٹھا اٹھا کے ان کو بند کریں جو ایسا کرتے ہیں. جو آپ کو مدد میں قانونی اتھارٹیز ہیں اس کو آپ بروئے کار لائیں. ایم این اے بہت کچھ کر سکتا ہے, ایم این اے جو ہے وہ ایک بہت بڑے علاقے کا بہتاج بادشاہ ہوتا ہے اور کئی تھانے جو اس کے اندر میں ہوتے ہیں اور اس کو سلوٹ کرتے ہیں, ہم کو پتا ہوتا ہے کہ ایم این اے صاحب سے بگاڑیں گے تو سیٹ پر رہنا مشکل ہو جائے گا, تو آپ اپنی سیٹ سے جائز فائدہ اٹھا کر آپ اپنے طور پر ان چیزوں کو روکیں. ہم اپنے طور پر الحمدللہ روک ہی رہے, کیونکہ ہم سختی تو کر نہیں سکتے, ہم تو پیار سے ہی سمجھا سکتے ہیں, آپ لوگ سختی سے بھی سمجھا سکتے ہیں. تو اگر سارے مل کر کوشش کریں گے, سارے وزرا اور جو بھی اپر لیول کے جو بھی ہیں وہ بھی اور پولیس والے ہیں وہ بھی, یہ سارے مل کر اگر کوشش کریں گے تو انشاءاللہ عزوجل بہت سدھار پیدا ہوگی اور ہمارے ملک میں انشاءاللہ امن و امان کا دور دورہ ہو جائے گا. واللہ تعالی اعلم رسول اعلم عزوجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلوا علی صلی اللہ تعالی علم صلی اللہ تعالی علی محمد. توبوا الى الله استغفر الله صلوا على الحبيب صلى الله تعالى على محمد. السلام عليكم. وعليكم السلام. نام لطیف صدیقی ہے, ساؤتھ ہوں. میں چاہتا ہوں تھوڑا سا وضاحت کر دیں کہ نیو ایئر کا کانسیپٹ اسلام میں کہیں نہیں ہے تاکہ لوگوں کو معلومات ہو. ماشاءاللہ آپ لوگوں نے بڑا کام کیا ہے, دین سے متعلق لوگوں کو معلومات ہو رہی ہیں اور بہت ساری باتیں جو علمی چینل کے ذریعے لوگوں تک پہنچتی ہیں, تو اللہ کو جزائے خیر دے, دینی فریضہ آپ لوگ انجام دے رہے ہیں. ماشاءاللہ آپ کے جذبات بھی اپنی جگہ پر قابل قابل ستائش کہ آپ کو دین سے محبت ہے اور آپ چاہتے ہیں کہ یہ خرافات جو ہو رہی ہیں یہ کسی طرح رکیں, اللہ کرے ایسا ہو جائے. یہ جو آپ نے فرمایا کہ وہ نیو ایئر جو ہے یا وہ نیا سال منانے کا تصور اسلام میں نہیں ہے, میں اس بات سے کما کو ہوں اتفاق نہیں کروں گا, اس لیے کہ اگر کوئی ایسا تہوار منایا جاتا ہے کہ جس میں کسی طرح بھی شریعت کی مخالفت نہیں ہوتی تو وہ جائز ہوتا ہے. مثال کے طور پر اگر کوئی یہ طے کر لے کہ ہر بار 31 دسمبر کو, یہ ہمارے 31 بولتے ہیں, 31 غلط تلفظ ہے, 31 صحیح تلفظ ہے, 31 تو 31 دسمبر کو 11 بجے سے لے کر 12 بجے تک میں تسبیح لے کر بیٹھوں گا اور درود شریف پڑھوں گا, اور جب پورے 12 بجیں گے تو میں کھڑا ہو جاؤں گا اور مدینہ شریف طرف منہ کر لوں گا اور سبز قبر باندھ کر صلاۃ السلام پڑھوں گا, اور میں اس طرح نئے سال کا استقبال کروں گا. اب آپ بتائیں کہ اس پر آپ کیا حکم لگائیں گے؟ تو اس سے فائرنگ ہو سے اور ان برے کاموں سے روکنے کے لیے, یہ آج کا نہیں, یہ جب مدنی چینل نہیں تھا تب کا میرا تجربہ ہے کہ ایسے موقع پر میں جب 12 بجتے تھے نا تو قوم کرتی تھی فائرنگ, تو ہم اکا دکا جو میرے ساتھ ہوتے تھے ہم کھڑے ہو جاتے تھے اور ہم زور زور سے صلاۃ السلام پڑھتے تھے. کسی طرح اس فائرنگ کا اب ہم کیا کر سکتے ہیں, بے بسی اپنی, ہم روک نہیں سکتے. جو روکنے پر قدرت رکھتے ہیں انتظامیہ جو ہے, اگر یہ لوہے کا ڈنڈا اٹھائے نا, ان کے پاس لوہے کے ڈنڈے ہیں, تو یہ مطلب آنن فنن خرابی جو ہے نا, تاروں کی خرابی آ جائے گی, سب فرار ہو جائیں گے. یہ دھماکے کرنے والے, فائرنگ کرنے والے نا, یہ سب مریل ہوتے ہیں, بزدل ہوتے ہیں, سب بھاگ جائیں گے. اگر پولیس کی ٹیمیں چھاپا مارنا شروع کرے گی تو ان کو پکڑنا شروع کرے گی, اور شراب خانوں کی مطلب ہے کہ شراب, ہمارے ملک میں شراب پر پابندی ہے, کون نہیں جانتا کہ پابندی نہیں ہے. آخر یہ کیوں شرابیں پی جاتی ہیں ہمارے ملک پاکستان میں, تاکہ پابندی ہے, کیونکہ سب ہماری انتظامیہ کی کمزوری ہے اور وہ رشوت خوروں کی وجہ سے ہوتا ہے. یہ سب بچہ بچہ سمجھتا ہے, تو میں نئی بات تھوڑی کر رہا ہوں. تو قانون, اگر عمل قانون پر کیا جائے تو ہمارا ملک امن کا گہوارہ بن جائے گا, ہماری مسجدیں آباد ہو جائیں گی, بچہ بچہ انشاءاللہ نیک ہو جائے گا. تو بہرحال یہ کہ آج کی رات میں منا ہی رہنا, کل تک آپ کا سلسلہ جو بیان ہوا تھا وہ میرے خیال میں 8:30 سے لے کر تقریب 9:30-10 تک تھا, 9:30-10 سے پہلے پہلے یہ سلسلہ مدینہ میں ختم ہو چکا تھا یوم رضا کا, اور آج 11:30 بج چکے ہیں پاکستان میں, یہ سلسلہ بھی جاری ہے. کیوں جاری ہے؟ اسی لیے کہ ہم بھی ایک طرح سے وہ نیا سال منا رہے ہیں, اور ہمارا منانے کا انداز یہ ہے کہ لوگوں کو برائیوں سے روکو, نہیں چونکہ یہ برائیاں کرتے اس کو روک رہے, امین مانو کر منا رہے ہیں, اور یہ منانا بھی انشاءاللہ ہمارے لیے بہت بڑے ثواب کا باعث ہوگا. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علی وآلہ وسلم صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. السلام علیکم, میں محمد یاسر اتاری ڈگری سے بات کر رہا ہوں. الحمدللہ نگرانی شورا کے اس مدنی مکالمے سے ہمارے شہر میں اس جو افراد جو کیا جاتا ہے, جس میں معاملات کیے جاتے ہیں, جن میں بہت کمی آئی ہے. الحمدللہ کئی اسلامی بھائیوں کے SMS دینی SMS آنے لگ گئے ہیں کہ درود پاک پڑھیے, بسم اللہ شریف پڑھیے, اور الحمدللہ کافی اسلامی بھائی یعنی کہ اس وقت مدنی چینل دیکھ رہے ہیں, ان کے SMS وغیرہ بھی آ رہے ہیں, اور الحمدللہ کئی فیملیوں کے اس طرح کے تاثرات ملے ہیں کہ الحمدللہ آج ہم اپنا اتنا ہو چینل پر گزاریں گے, آج رات باہر نہ جائیں گے. تو الحمدللہ اس طرح کے معاملات دیکھنے سے بڑی خوشی پیدا ہوئی, اور اس چیز کا بھی معلوم ہوا کہ مسلمانوں کو سمجھانا چاہیے کہ مسلمانوں کو سمجھانا فائدہ دیتا ہے. میں نگرانی شورا سے ہماری عرض ہے کہ اس طرح کے مدنی مکالمے ہر سال ہوتے رہے تاکہ لوگ ان سے بچنا شروع ہو جائے, تو الحمدللہ ایک دن ایسا آئے گا کہ لوگ جو ہے نیکیوں کی طرف زیادہ رغبت کریں گے اور گناہوں سے بچنا شروع ہو جائیں گے انشاءاللہ. عز و جل انشاءاللہ. ہند راجستھان کے شہر صبح راجستھان کے شہر ادے پور سے عبد الحمید عرض کر رہا ہوں. باپا سے عرض ہے کہ ہمارا مدنی قافلہ جمعہ کو نکلا تھا 30, 31 اور 1 کے لیے ہمارے قافلے میں 9 شرکا ہیں اور سبھی ابھی مدنی مکالمہ لائیو دیکھ رہے ہیں, اور جو بھی مطلب کیا کہ باپا نیتیں کروا رہے ہیں, ہمارے اسلام بھائی بھی مطلب کیا کہ نیتیں کر رہے ہیں, کئیوں نے قافلے میں امامہ شریف سجانے کی نیتیں کی ہیں تو کئیوں نے داڑھی رکھنے کی بھی نیتیں کی ہیں, اور ہمارا اس کے اندر ایک کنسٹرکشن کے بڑے ایک کلاس کانٹریکٹر ہیں, 3 گورنمنٹ سروینٹ ہیں, ایک آئی ٹی کے لیکچرر ہیں, 2 بزرگ ہیں, 2 اسٹوڈینٹ بھی ہیں کہ ماشاءاللہ. اور ہمارا قافلہ رواں دوا ہے, کل پورا میں شام کو 72 گھنٹے ہو جائیں گے, تو باپا کی بارگاہ میں عرض ہے کہ ہمارے قافلے کی کامیابی کے لیے دعا کر دے. ماشاءاللہ, بہت بہت مبارک ہو. مدنی قافلوں سے تو بڑا پیار ہے مجھے, بہت خوشی ہوتی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی مدنی قافلوں کی حاضری قبول فرمائے, اور آپ سب کو میں ماہ رضا کی نسبت سے 25 بار سلام پیش کرتا ہوں. صلوا علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم. میں میرا ٹیکسٹائل میں کام کرتا ہوں, میرا تعلق مالک باول دین سے ہے, اور میں اتار پیر کا مرید بھی ہوں. تو میں عرض کرنا چاہتا تھا کہ مجھ سے وہ گناہوں کی عادت نہیں چھوڑتی, کئی دفعہ میں نے توبہ, کئی دفعہ پھر میں پھر جاتا ہوں, پھر توبہ کرتا ہوں, پھر پھر جاتا ہوں, پھر توبہ کرتا ہوں. کم از کم 20 بار میں یہ کر چکا ہوں, لیکن میرا دل جو ہے نا وہ ہمیشہ بس وہ مجھے موت تو یاد رہتی ہے, میری نمازیں بھی چھوڑ جاتی ہیں. آپ میرے لیے دعا فرما دیں, حضرت صاحب کو بولے کہ میرا دل صاف ہو جائے اور میں سیدھے راستے پہ چلوں. ماشاء اللہ, آپ کو موت یاد رہتی ہے تو یہ بھی ذہن بنا لے گا, اللہ دیکھ رہا ہے. جب بھی گناہ کا جی چاہے نا تو فوراً ذہن بنائیے کہ اللہ دیکھ رہا ہے. یعنی اگر آپ کی مسجد کا امام دیکھ رہا ہو, پیش امام دیکھتا ہے, تو بعض لوگ سگریٹ اپنی چھپا لیتے ہیں کہ امام صاحب دیکھ رہے ہیں, امام صاحب گزرتے ہیں تو سگریٹ چھپا لیتے ہیں. تو جب ایک امام صاحب دیکھ رہے ہیں یہ ذہن بنتا ہے تو سگریٹ چھپ جاتی ہے, تو جب اللہ دیکھ رہا ہے یہ ذہن بن جائے گا تو گناہ کیوں نہیں چھوٹیں گے. توبہ بھی کرتے رہیں اور مدنی قافلوں میں سفر کریں. مدنی قافلوں میں عاشقان رسول کی صحبت کی برکت سے بڑے بڑے جرائم پیشہ جو ہیں ان کی بھی الحمدللہ اصلاح ہوئی ہے, انشاءاللہ آپ بھی مایوس نہیں ہوں گے. واللہ تعالی اعلم ورسول اعلم. عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. ہم گجرات سے بول رہے ہیں, احمدآباد سے, بیرامپورہ, محمد رفیق شریف بھائی. ہاں, تو میرے پوچھنے کا ایسا ہے کہ مدنی چینل, ہم لوگ گھر میں جو کام کرتے ہیں تو ہم گھر کا جو کام بھی کرتے جاتے ہیں, جو ہمارا دھندا ہے, تو کیا اس طرح ہم مدنی چینل سن سکتے ہیں, دیکھ سکتے ہیں, اس کی لاپرواہی یعنی کہ اس کی بے ادبی یا کچھ بھی ہو سکتی ہے, یعنی کہ ہمارے اس کا ثواب مل سکتا ہے ہم کو دیکھ رہے تھے. پہلے ہم جو گائن سنتے تھے اس کی جگہ ہم مدنی چینل دیکھتے, ہم ہمارا کام بھی کرتے جاتے, ہم سن بھی سکتے تھے, تو کیا ہمارے لیے یہ ہے علم دین سیکھنا یعنی کہ ہمارے لیے ثواب بھی ہے. یہ اپنے ہمارے گجراتی بھائی تھے احمد آباد شریف کے, اور ان کو سام مطلب تھے کہ چلتے پھرتے نہ وہ بھاگ بھاگ بھاگ کرتے ہوئے علم دین سب تھپ لینے کا ذہن بنتا ہے ان کا. بھائی یہ کیسے ہوئے گا؟ آپ اسکول اگر آپ اسکول پڑھے تو کیا اس طرح وہ کام کرتے کرتے ٹوپڑیاں پڑھتے تھے؟ کام کرتے کرتے نے رمتے رمتے نے کھیلتے کھیلتے نے اس طرح آپ تو نہیں پڑھے ہوں گے بلکہ وہ باکڑے پہ بیٹھتے ہوں گے مست ڈنڈی دکھاتے ہوں گے وہ سب لیسن کراتے ہوں گے تب جا کر آپ پڑھے ہوں گے. اسی طرح مطلب یہ کہ سیکھنے کے لیے یک سوئی ضروری ہے, ایک دھیان ہونا ضروری ہے. تو جب تک ایک دھیان نہیں ہوں گے سیکھ نہیں سکیں گے. اس لیے آپ کم از کم ایک گھنٹہ بارہ منٹ آپ ہم کو ایسا دے دیں کہ جو آپ ایک گھنٹہ بارہ منٹ سارے کام کا چھوڑ کے مدنی چینل کے پاس بیٹھ جائیں. اب آپ ہیں اور مدنی چینل ہے بس, اور اس کو دیکھتے جائیں تو انشاءاللہ آپ کو علم حاصل ہو جائے گا, ثواب بھی ملے گا, ثواب کی نیت ہوگی. ٹائم نہیں ہے بابا لوگوں کے پاس, خالی اب تو ویسے اب تو پھونک مار دے تم نے چھو کر کے چھو چکا عالم بخارا کر دیں گے ان کو سب پلا. اللہ اکبر کر دو نا بابا, مدنی چینل تاؤ نہیں دیکھیں گے. بابا ہم نے تو وہ مانگا تھا چھو چھکارا, یا تو پورے کا پورا الحمد للہ زیارت ہو گئی. یہ تو جو بچ گئے تھے یہ بھی مندی کاملوں میں سوار کریں گے انشاءاللہ. Thank you. خورشید دیدار رے باہو خورشید دیدار رے باہو خورشید دیدار رے باہو مرشد دا دیدار وے بہو مینو لب کروڑا حجا ساڈے پیر ہر دم خیر ہوئے ساڈے پیر ہر دم خیر ہوئے ساڈے پیر ہر دم ساڈے پیر دی شان نرالیاں نے سب دی مامت زلفا کالیاں نے ساڈے پیر دے حسن دی خیر ہوے ساڈے پیر دے حسن دی خیر ہوے ساڈے پیر دے ہر دم خیر ہوے ساڈے پیر دے ہر دم خیر ہوے تک میں کا آل کا سال کی اب گھڑیاں قریب آ رہی ہیں جی جی اور یہ ایک گھبراہٹ سی اٹھتی ہے کہ کئی طرف ایک گناہوں کا ایک طوفان اٹھتا ہے. اللہ تبارک و تعالی کو ناراض کرنے والے, اس کے غضب کو بھرنے والے کئی کام کیے جاتے ہیں. بابا ہمارے لیے, اس ملک کے لیے, ساری دنیا کے لیے, عالم اسلام کے لیے اپنی نیک اور خیر دعاؤں سے ہم سب کو نوازیں بابا. دعا کروا دے بابا کیا ہم امن پا جائیں اور گناہوں سے بچ جائیں. حقیقی معنوں میں خوف خدا ہمیں نصیب ہو. لا اپنی دعائیں بابا کچھ کر دے بابا. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین یا رحم الراحمین یا رحم الراحمین یا رحم الراحمین یا ربنا یا ربنا یا ربنا یا ربنا یا ربنا یا اللہ یا رحمان یا رحیم صلی اللہ عنا سیدنا و مولانا محمد صلی اللہ تعالی علی والہ وسلم ما هو آمین. اللهم ربنا آتنا فی الدنیا حسنة وفی الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. آمين. يا رب المصطفى جل جلاله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم ہمارے گناہوں کو معاف فرما. آمين. اے اللہ ہمیں بے حساب بخش. یا اللہ ہم اپنے پچھلے گناہوں سے توبہ کر, ہماری توبہ قبول کر. عہد کرتے ہیں کہ آئندہ گناہ نہیں کریں گے. ہمارے عہد پر ہمیں ثابت قدم ہی نصیب. یا الہ العالمین ہمیں نیک بنا دے. کہتے ہیں کہ نیک بن جائے, بن نہیں پاتے. شیطان اور نفس امارہ ہمیں بھٹکاتا رہتا ہے. یا اللہ ہمیں سدھرنے نہیں دیتا. ہم سدھرنا چاہتے ہیں. یہ سب کچھ تیرے کرم سے ہی ہوگا. باقی میں نے کوششیں کی بہت مگر میری حالت آہ بری رہی. الہ العالمین ابھی پاکستان میں 12 بجنے والے ہیں اور ابھی بس ایڈوانس میں ہی بہت کچھ گناہ تو جاری ہوتے ہیں, لیکن خصوصاً 12 بجے جو ہے یہ شیطان جو ہے ایک دم خوش ہو جاتا ہے. اس کو یہ ہماری قوم خوش کر دیتی ہے اور بہت کچھ نہ کرنے کا کرتے ہیں. مسلمانوں کو ہدایت. جن کے ہاتھوں میں شراب کے جام آ چکے ہیں تو چاہے تو ان کو بھی توبہ نصیب ہو سکتے اور شرام کا جاب شراب کا جو پھینک سکتے ہیں. جنہوں نے ہوائی فائرنگ کے لیے سامان اٹھایا ہوا ہے تو چاہے تو واپس رکھ سکتے ہیں. الہ العالمین جو ان گندی جگہوں پر گناہ کرنے کے لیے پہنچے ہیں, الہ العالمین تو چاہے تو وہ واپس پلٹ کر مسجد میں آ سکتے ہیں. الہ العالمین تیرے چاہنے سے سب کچھ ہوتا ہے, ہمارے چاہنے سے کچھ بھی نہیں ہوتا. اے پروردگار ہم تجھے تیرے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا واسطہ پیش کرتے ہیں کہ ہم مسلمانوں کو عقل سلیم دے, کرنے کے کام کرنے کی توفیق دے, بات کرنے کے کاموں سے ہمیں بچنے کی سعادت بخش. اللہ العالمین یہ گناہوں کے سلسلے رک جائے, گناہوں کی گرم گزاریاں رک جائیں. الہ العالمین ہم نیک بن, محبوب کی امت نیک ہو جائے. الہ العالمین ہماری حفاظت ہو, گناہوں سے بھی حفاظت ہو, مصیبتوں سے بھی حفاظت ہو, آفتوں پریشانیوں سے بھی حفاظت ہو. الہ العالمین ہماری مسجدیں آباد, دیش کوشیوں کے اڈے بھی آپ ہو, گناہ کرنے کے جو مقامات ہیں وہ اجڑ جائیں, تیری مسجدیں آباد. الہ العالمین ہم سب کو نمازی بنا, سنتوں کو پابند بنا. الہ العالمین ہم سب کو اپنی پسند کا بندہ بنا. یا اللہ تیرے پیارے حبیب کا واسطہ ہماری یہ کوٹی کوٹی دعائیں قبول کر. الہ العالمین ہم کو حساب بخش دے. رب کریم ہمارے مریض شفا یاب ہو جائے, قرض دار بارے قرض سے سبک دوش ہو, پریشان حال خوشحال ہو جائے, بے روزگار برسر روزگار ہو, آسانیاں دے. الہ العالمین راحتیں دے. الہ العالمین سکون اور سکون قلب نصیب. یا رحم اللہ, یا اللہ اپنا اور اپنے پیارے حبیب کا عشق دے. آمین. آل عالمین مدینے سے محبت دے. آمین. مدینے والے کا عشق دے دے. آمین. ہم سب کو حقیقی معنی معاشرے کے حصول بنا دے. آمین. آل عالمین مدنی کافروں کا مسافر بنا دے. آمین یا رب العالمین. انعامات کا عامل بنا دے. ماں باپ کا فرمانبردار بنا دے. آمین یا رب العالمین. سنتوں کا آئینہ دار بنا دے. آمین یا رحم الرحیم. پاکستانی کو دن گیارہویں بارہویں ترقی. آمین یا رب العالمین. دعوت کی دھوم بچ جائے. آمین یا رب العالمین. آمین یا رب العالمین. جس کسی نے بھی دعا کے واسطے یا عورت کہا, کر دے پوری آرزو ہر بے کسو مجبور. آمین. آمین بجاہ نبی جلدی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. سلام المرسلین والحمد للہ رب العالمین. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. صلوا علی الحبیب صلی اللہ بابا محمد. مدینہ. جی جی. میں مدنی چینل کے ناظرین سے التجا کرتا ہوں, ابھی بالکل یہاں ایک آدھ منٹ باقی ہے, آئیے ایک بار پھر امیل سنت کے ذریعے توبہ کرتے ہیں اور امیل سنت کے ذریعے غوث پاک کا مرید بھی بن جاتے ہیں. اپنے نئے اسی سال کا آغاز غوث پاک کی غلامی کا ایک بار پھر اقرار, اور جو مرید نہیں ہیں وہ جلدی جلدی جلدی جلدی امیل سنت کے ذریعے غوث پاک کے مرید بن جائیں. ہمارے غوث پاک رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے, میرا مرید بغیر توبہ کیے نہیں مرے گا. بابا توبہ اور بیعت دونوں کروا دیں. صلاۃ و السلام علیک یا رسول اللہ. وعلى آلك وصحابك يا حبيب الله وعلى میں مردان الفاظ میں توبہ کرواؤں گا, اسلامی بہنیں اگر ہیں تو زبان الفاظ لیڈیز آواز میں تو لکھے بیٹھ کریں. لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. توبہ کرتا ہوں میں اپنے تمام پچھلے گناہوں سے اور وعدہ کرتا ہوں میں آئندہ شریعت پر چلوں گا بد مذہبوں اور برے لوگوں کی صحبت سے بچتا رہوں گا. نماز روزے پابندی کرتا رہوں گا. ماں باپ کی نافرمانی ماں باپ جھوٹ خلافی فلم گانے بازی بے پردگی وغیرہ گناہوں سے بچتا رہوں گا. اے اللہ میری توبہ کو قبول فرما, مجھے میرے وعدے پر ثابت قدم رکھ. مرید ہوتا ہوں میں خاندان عالی شان قادری رضویہ میں نے اپنا آپ کے ہاتھ میں دیا اور آپ کے ذریعے سے سرکار بغداد حضور غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ ہاتھ میں دیا اے اللہ مجھے جناب غوث اعظم کے مریدوں میں قبول فرما اور کل قیامت میں غوث پاک کے غلاموں میں صلوات و سلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک و صحابک یا نور اللہ صلی اللہ تعالی علی محمد. بابا بھی ڈھیروں ڈھیر سوالات کا سلسلہ ہے ماشاء اللہ. جیسا فرمائے ویسے میں فی الحال تو بیٹھا ہوں. جی بابا بیٹھ گیا چلائیں چلو. السلام علیکم, میں 11 نمبر سے بول رہا ہوں لطیف آباد سے. میرا نام فاروق ہے. ماں باپ جب نہیں ہو تو خدمت ان کی کرنے میں کیسے کی جائے ان کی خدمت؟ ماں باپ نہ ہو یعنی فوت ہو گئے ہوں تو ان کے لیے ایصال ثواب کرتے رہیں, ان کی قبر پر حاضری دیتے رہیں, ان کے دوستوں سے تعلقات اچھے رکھیں جبکہ کوئی مانے شرعی نہ ہو, میں کوئی شرعی رکاوٹ نہ ہو, ان کے جو دوست ہوں ان کے ساتھ احسان کریں, ان کے کیے ہوئے وعدوں کو نبھائیں، ان کی کھائی ہوئی قسموں کو نبھائیں، اور یہ جو نیک کام کرتے تھے ان کو آپ جاری رکھیں. مثال کے طور پر والد صاحب کسی غریب کی مدد کرتے تھے، ماہانہ اس کو راشن دیتے تھے، تو آپ اس کو جاری رکھیں. تو جو جو اچھی یادیں ہیں وہ والدین کی آپ بجا لائیں. تو اس طرح انشاءاللہ آپ ماں باپ کے لیے دعائیں کرتے رہیں گے، ان کو ثواب پہنچتا رہے گا انشاءاللہ. واللہ تعالی اعلم ورسول اعلم عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد یا محمد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. لیاقت علی اتاری جامشورو سے. میرا حاجی صاحب کی بارگاہ میں اور میرے مرشد کریم کی بارگاہ میں ایک ادنا سا سوال ہے کہ خواجہ خضر علیہ السلام نبی ہیں کہ ولی ہیں؟ اگر تفصیلی سے اگر ان کا پتہ چل جائے تو بڑی نوازش ہوگی. اور دوسرا سوال یہ ہے کہ اگر کوئی نیکی کی دعوت دینے کے لیے جاتا ہے کوئی کسی گلی میں یا کہیں پانچ چھ بندے مل جاتے ہیں، تو ان کو جب وہ نیکی کی دعوت دیتا ہے اس ٹائم تو وہ دیوانوں کی طرح بڑے، جیسے واجی صاحب نے کہا کہ جذباتی ہونا اور جذبہ ہونا اور بات ہے، اگر وہ ایک انسان جذبے سے کسی کو دعوت دے رہا ہوتا ہے، بڑے ہی جنون سے دعوت دے رہا ہوتا ہے، تو اس ٹائم تو اس کے ذہن میں کوئی ایسی بات نہیں ہوتی ہے، وہی ان کو ہوتا ہے کہ میں دعوت دے رہا ہوں. اس کے بعد دعوت دینے کے بعد ایک ذہن میں کوئی کسی کے خیال آ جاتا ہے کہ واہ بھائی تو نے تو بہت ایسے زبردست اس انداز سے دعوت دی، سارے آپ کی طرف متوجہ ہو گئے، تو ایک دم وہ بندہ جب یہ باتیں ذہن میں آتی ہے تو استغفار پڑھتا ہے یا لا حول ولا قوۃ پڑھتا ہے، تو اس کے متعلق کیا کہا جائے گا کہ یہ ریاکاری ہوگی یا کیا ہے؟ حضرت سیدنا خضر علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کی نبوت کے بارے میں علماء کا اختلاف ہے، بعض بولتے ولی ہے، بعض فرماتے نبی ہیں، اور میرے آقا حضرت امام اہل سنت مولانا شاہ امام احمد رضا خان علیہ رحمۃ الرحمان کی تحقیق یہ ہے کہ آپ نبی ہیں، سیدنا خضر علیہ السلام نبی ہیں، تو ہم حضرت کے پیچھے پیچھے ہیں. اور دوسرا سوال آپ نے یہ کیا، وہ نیکی کی دعوت دیتے ہوئے ریا کے دل میں پیدا ہوتی ہے، تو یہ ریا کا خیال آنا اس میں کوئی حکم نہیں لگتا جب تک بندہ خود ریا کا ہے تو پڑھ نہ جائے. اور آپ تو یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم لا حول بھی پڑھتے ہیں اور ریا کاری کے خیال کو دفاع کرتے ہیں، تو یہ صاف اس بات سے ظاہر ہوتا ہے کہ آپ ریا کاری کو پسند نہیں کرتے، اس سے نفرت کرتے ہیں. یہ شیطانی غلط سے عموماً ہر ایک کو آتے ہیں، ہم کو بھی آتے ہیں، تو اس کو بس وہ مقابلہ کرتے رہے، آدمی دفاع کرتا رہے، اس کی طرف سے توجہ ہٹا دینا بھی اس کا توڑ ہے. تو جب آپ اس کا توڑ کریں گے اور آپ کی نیت لوگوں کے دکھاوے کی نہیں ہوگی تو اس میں آپ ریاکار نہیں ٹھہریں گے. واللہ تعالی اعلم ورسول اعلم عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا نام کیسر ہے. میرا یہ سوال ہے، اسلامی سال کو قمری اور انگریزی سال کو شمسی کہا جاتا ہے، اس کا مطلب کیا ہے؟ اس بارے میں جواب ارشاد فرمائیں. ماشاء اللہ، اچھا سوال ہے. اسلامی سال قمری اس لیے کہلاتا ہے کہ اس کا تعلق چاند سے ہے، چاند جب نظر آتا ہے تو پہلی تاریخ ہوتی ہے اور وہ اگلا مہینہ ختم ہو جاتا ہے، تو اس کے سارے مہینے جو ہے وہ چاند سے شروع ہوتے ہیں. تو رمضان کا چاند نظر آتا ہے تو ہم روزے رکھتے ہیں، پھر عید کا چاند نظر آتا ہے تو پھر عید مناتے ہیں، عید کا ذوالحجت الحرام کا چاند نظر آتا ہے تو وہ عاشقہ نسل مدینہ کی تیاریاں کرتے ہیں، الحمدللہ ادھر ہم قربانیاں کرتے ہیں 10 تاریخ کو اس کی، تو اس کا تعلق سارے تہوار جتنے بھی اسلامی ان کا تعلق چاند سے. تو چاند کو ہم چاند بولتے اردو میں, عربی میں قمر بولتے ہیں. تو یوں یہ مہینے جو ہے نا یہ قمری سال کہلاتا ہے اسلامی سال, اور وہ جو عیسوی سن جو ہے نا یہ شمسی کہلاتا ہے. لیکن اس کا تعلق سورج سے اس کا نظام ہے. جیسے فروری چار سال میں ایک بار وہ 28 دن ہوتا ہے, چار سال میں ایک بار 28 دن ہوتا ہے, 29 ہوتا ہے, اور باقی وہ ہر مہینے 28 ہوتے ہیں, ہے نا, ہر مہینے 28 سال اور ایک دن 29. تو یہ بھی سورج کے نظام کے مطابق ہے. یہاں تک کہ وہ 100 سال میں ایک دن کا فرق پڑ جاتا ہے سورج کے حساب سے وہ سال میں. جب بھی تو یہ نمازوں کے نظام الاوقات سے بدل ہوتے رہتے ہیں. ہمارے یہاں بہت پرانے پرانے نظام الاوقات بعض شہروں میں چل رہے کہ عشاء کا وقت شروع ہونے سے پہلے اذانیں ہو جاتی, عشاء کی نمازیں ہو جاتی ہیں. تو یہ اس لیے وہ توقیت, علم توقیت ایک علم ہے, یہ اس کا جو سیکھنا جو ہے نا یہ فرض کفایہ کو جاننا. تو آج کل توقیت دان بہت کم ہو گئے, علم توقیت سے اس کا تعلق ہے. تو یہ اس کا تعلق ہے نا وہ سورج سے عیسوی سن کا, تو اس لیے یہ شمسی سال کہلاتا ہے. واللہ تعالی اعلم ورسول اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. بابا وہ ابھی چند ہی دنوں کے بعد اعلان سنیں گے انشاءاللہ تعالی, اللہ نے تعالی نے حیاتی عطا فرمائی انشاءاللہ کہ عاشقان رسول کو مبارک ہو, بالوی شریف کا چاند نظر آ گیا ہے. ہمارا اتوار بھی ہم چاند پر کو مناتے ہیں جشن ولادت. الحمدللہ انشاءاللہ وہ 12 دن مدنی مذاکرے بھی ہوں گے انشاءاللہ. تیاری ہے نا بارہویں کی, مدنی مذاکروں کی خوب تیاری ہوگی. یا رسول اللہ یا حبیب اللہ پکارو, یا رسول اللہ یا حبیب اللہ پکارو, یا رسول اللہ حبیب اللہ. پر نور ہے زمانہ صبح شبے ولادت, پر نور ہے زمانہ صبح شبے ولادت, پردہ اٹھا ہے کس کا, پردہ اٹھا ہے کس کا صبح شبے ولادت. شادی رچی ہوئی گئے بچتے گئے شادیاں میں, شادی رچی ہوئی گئے بچتے گئے شادیاں میں, دلہا بنا وہ دلہا, دلہا بنا وہ دلہا صبح شبے ولادت. روح الامین کاڑا کعبے کی چھت پہ جھنڈا, روح الامین کاڑا کعبے کی چھت پہ جھنڈا, تا ارشڑا پھیرا, تا ارشڑا پھیرا صبح شبے ولادت. آئی نہیں حکومت سکا نیا چلے گا, آئی نہیں حکومت سکا نیا چلے گا. عالم نے رنگ بدلا, عالم نے رنگ بدلا, عالم نے رنگ بدلا صبح شبے ولادت. پیارے ربیع الاول تیری جھلک کے صدقے, پیارے ربیع الاول تیری جھلک کے صدقے, پیارے ربیع الاول تیری جھلک کے صدقے. چمکا دیا نصیبا, دیا نصیبا صبح شبے ولادت. پاتا ہے تو جہاں میں تو نے دیا کا باڑا,